أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغي اندك يين سي تيرا يالا بي سبحانه وتعالى دي جيل نياري آية سي سورة النساء آية 136 اك آية 137 بوكي جولي دي نياري آية يي سونو بوروم موغي سي جانغال نيت مير ci ñëk moy wujubul istimrar ala al iman wa taqwiyatihi hatta al maut alayhi sun borom subhanahu wa ta'ala mu ñuy jangal ci aya yi nek sun kanam muy ñaari aya moy dañu wara continuer dafa war ci ñun ñu wara continuer ñu am continuité go xamne day nek ala al iman ci ngëm yalla tabaarak wa ta'ala ngëm yalla du gëmuntu ay bis wala ay guddii wala ay becc comme tay ni mu xewé ci jamono nga gis kenn ko xamantene bala muy gëm yalla rek am événement bu am ci événement bobu lañu xamé ni and ki ci julit la kat la ilaha illallah wala xawmo sax ki julit la lolu musiba narul lahi la ab julit li yalla waxon yonenti bi rek wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jaamu yalla ba de fekk la ci lolu wujub la dafa war al istimrar ala al iman moy nga continuer ci ngum yalla ba pare do yem rek ci continuer ci waye nga lukoy deugereul aussi lukoy suxat ci yow lukoy tax mu continuer lutax mu deuguer lolu chaque jour dang ko wara out kagn nga wara fekente ne war nañ ko wax wala war na am kagn nga wara yafus moy bu de ñewé endal mawt fekke ne bu na nek te lol mu na nek ndax lo nek rek ci lol ngay de lo nek ci lol ngay de motax boy nek yalla na fek nga nek ci lu bax lele nga gis ci adina ku nek ci estate di daw ba jaag rek daari daanu bala sapori yeksi wala médecin yeksi mu daari de ci gazon bi parce que ci lol la nekkon motax mu de ci da ngay gis ci podium yi kuy tepp di cepp cepp ba ci ag rek daldi wat bala securiste yi ñew fekk deena parce que ci loolu la nekkon way la nga gis tamit ci adina bi ku sujjot daldi de gis na ay vidéo yu bari ak ay poster ay nit ñoo xamne ndaysan dañoo julli ba pare jël kamil tok jang ba son teud tek sen kamil sen deun di noppolu de bu jeex waye non ngay gisee nit ñi di de ci lu baax non ngay gisee ay nit di de ci lu bon waye la motax ñe de ci lu baax ñe de ci lu bon lu tax may ku nek rek li nga nek ci ngay de lol tax nit wara nek ci lu baax so degge wala tamutunna illa wa antum muslimun bu len de luddul ay julit ngeen moy fexel nga de ci lu baax fexel nga nek ci diine waaw xam ngeen ne ku dee bar ku dee ci bar ba ak ku dee ci jakkaja ñaar ñoo ñu duñu bende suñ doon laaj fi benn question ñu le ban ngeen ci bëgg bu ngeen di wax ha jé ci jakk moom nga bëgg yow man mi tamit de moom laa bëgg xawma ñi nak moom ban lañ bëgg gaay ban ngeen bëgg ci jakk gis nga xola benen bi kenn tuddu ko kenn bëggu ko lutax kenn bëggu ko parce que baxul mais xolal da nga gis ay nit difa dem ndaysan ba de fekk len te ngeum yalla nit daf ci wara continuer ba de fekk ko ci ñaarel bi moy bayanu arkanul iman ponki ngeum dafa wara leer ci ñun ponki ngeum gis nga bari na tay kuy wax ne man ngeum na yalla soko don laacc ngeum da ngay gis day daanu ngeum ay ponku la ñata la ha ponki ngeum ñata la mais dama deg ay baat yu wutale deg na ñaar degna jurom degna jurom ben ponki ngam ñaata la jurom ben la jurom ben yeb globalement mom la julit bi digam mu doga am iman jurom ben yeb ngay bolé nga doga tuddu ku gem yalla jurom ben yi bo ci baye ben gemuto yalla bo ci baye ben jurom ben yi bo bele ben bi nga baye jurom bi gemuto yalla genn nga ci ñi gem yalla genn nga ci wa gëm moy al iman gëm moy al iman islam moy djeblu ihsan moy rafetal jurom ben ngëm yi ci xol lay nek soko bolé nga doga tuddu ku gëm so duggé ci islam li nga gëm sa cër yi ñokoy jëfé mom nga dégg ñu arkanul islam na ngëm la ak jëf ak rafetal li ngay jëf lool moy iman islam ihsan ngëm gëm li nga jëf gëm jëfé li nga gëm moy islam cër yi ñokoy ligéyal yalla loolu ngay jëf tamit mu rafet loolu moy ihsan mo dañu tëra gëte gëlé ko maratibu din salasa ñu né la martabu diiné ñatt la iman islam ihsan bu ñëwé ben bu ci nekk mom tamit mo am ay kenom arkanul iman ñu né la sita arkanul islam ñu né la khamsa ihsan ñu ne la ben la anta abudullah ka annaka tarahu fa illa taku tarahu fa innahu yara li moy diine jurom ben yoy mom ngay gëm nek julit nga nek ku gëm yalla so ci baye ben weddi nga jurom ben yoy lan ak lan la al imanu billah ngëm yalla mo ci jitu ngëm yalla mo ci jitu yalla naka lañ koy gëmé adina bi ndax ñi fi nek ñep ño gëmando yalla est ce que ñi fi nek ñep gëm nañu yalla bul wax dedede waxal waw ñi nek ci aduna bi ñep gëm nañu yalla de waye niñ ko gëmé mo bokul am ño xam dañu gëm ne yalla ndox la d'accord ngeen am ño xam dañu gëm ne yalla garab la am ñu gëm ne yalla nak la am ñu gëm ne yalla moy jant bi ñi gëm ne yalla ay wéri am ño xamni sax dañu gis nit ki tok sama wet kalaw sol ver yi yalla la gis nga kon niñu gëmé yalla mo bokul yalla mom subhanahu wa ta'ala nak pour nga nek julit nga gëm ko mom dal na man kenn cundung la dama bolé kenn pour yalla rek nga gëm ko mom demi dafa laaj ay njang yalla kessé pour ñu jangal lako pour nga gëm yalla rek nga bañ ko bokalé mom rek tamit benen leneen mbir la so paré ci yalla nga ñew ci malaaka yi nit ñi gëm nañ malaaka yi wala gëmuñu ko ah hakay niñ ko gëmé mo bok ndax ñen ñi dañoo gëm né malaaka yi ay doomu yalla lañ ha wala ñen ñi gëm né malaaka yi ay jaamu yalla lañ comme du ben nga ñew ci malaaka yi tamit ñu jangal la ñom ñoy ñan lan moy seen liggéey ñaata lañ ñen ñu nek ci ñom lan la ni liggéey lan la leen yalla bindé yeen jëm lañ yor ndax dañuy lek ndax dañuy naan ndax dañuy sey yeb ñu jangal la ko so paré ci malaaka yi nga ñew ci yonenti ñu jangal la ñom tamit ñoy ñan ndax ay mbindef lañ lan mo tax yalla yoni leen nga ñew so paré ci malaaka yi nga ñew ci téré yi ñaata téré la téré bu nekk ci kan lañ ko wacc téré lan lañ fi ursi lu tax ñu wacc téré so paré ci téré yi nga ñew ci yawmal khiyam lan moy yawmal khiyam lan mo tax ñu tuddé ko yawmal khiyam bis bobu lan mo fay xew so paré ci yawmal khiyam nga ñew ci ndogal dogal dogal dogal dogal dogal nga ñew ci lan moy dogal khairihi wa sharrihi bi neex bi naqari so bolé juroom benni nga doga am iman mais bu ci nek rek ci yi ma wax borom xam xam yi bind nañ ci ay ay ay ay toni toni toni toni toni téré waxuma ben téré de ay toni téré pour léral nan lañuy gëmé yalla nan lañuy gëmé malaaka yi nan lañuy gëmé yonent yi nan lañuy gëmé téré yi nan lañuy gëmé yowmal khiyam nan lañuy gëmé dogal ku ci nek ay téré la kon du lu ndaw comme nak ñun duñ ko jang taw tax dañuy am problème ci ngëm gi motax ngëm gi lepp lay jaxassol waaw ay gëm yalla gëm neni gëm wéñi gëm guti gëm ndox gëm ay xarfa fuuba ay bejjen gëm ay pétaw lu ne nga bolé ko ah yalla deug deug dañuy gëm yalla waye nak ah pétaw yi ci la bokk de gis nga ndox mi ci la bokk de reen yi ci la bokk de galaj gi ci la bokk de ah parce que ngëm yalla gi mo lérul ci yow mo ra lolim nga bolé ko ci nun ngay gëmé yonent yi aussi jaxassé ko nun ngay gëmé téré yi jaxassé len nun ngay gëmé malaaka yi jaxassé ko c'est parce que jango ko xamoo lol moy lan kon borom xam xam yi nenañu ben bu ci nek dafa jar jang wujub bayan dañu wara leral arkanul iman an moy ngëm keno mi lan la waye suñ la koy leral du len rek ñu ne la moy iman billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir comme ni mu ñëw ci hadith ben mo ci tolon te yalla wax nañu ko ci suratul qamar mune inna kullu shay'in khalaqnahu biqadar fofu moy al iman bil qadar ñettel moy dinañu jang tay al murtad moy ku murtad lan moy atem ci l'islam al murtad ku murtad lan moy murtad nga murtad xamoko murtad moy lan xamoko xam nga murtad murtad moy lan moy ku genn ci diine ci kon ñetti tombe yi ci loolu lañu bëgg def dar sa tay ci ñaari aya yi mais mbokk yi bala ñuy jël ñaari aya yi bëgg nañu suñu kem talayel katan leral tombe bu mujj bi ñu wax légui légui té mom moy al al murtad moy ku genn ci l'islam Allahu akbar ku genn ci l'islam dafa bari tay ay nit ay julit yu genn ci l'islam ba para jappé sen bop ay julit suñu léral lolu laaj lañuy ñëk indi ñu né wa ma huwa hukmul murtad lan moy atté ku murtad wala ñu né kan moy ku murtad ak lan moy murtad murtad moy genn ci l'islam naka la ko nit di defé ndax nit day ñew rek ne man genn na ci l'islam man l'islam neexon na ma genn na ci dedet lol murti murtad la bok waye suñuy xaj murtad danañ ko xaj bam dem juromi xaj yenn say nit ñi genn ci l'islam te duñ ko yëp bu ci ñëk moy ar-riddatu hiya al-kufru ba'da al-islam mom moy bu ñëk bu leer moy ki nekkon ci l'islam xey daat ne genn na ci ba set diine ji dal da fay sonal nit ñi rek gëmatuma ci tous ma doon julli julletuma ma doon wor woratuma ma doon joxe azaka defatuma ko ma bëggoon aji demuma edina ko koku genn ci l'islam ñaarel moy riddatul iqtiqad amna weddi bo xamne nit daf koy def ci pass passam ci pass pass bi mu gëm ci la génné ci l'islam Allahu akbar ci ngëm gi nga gëm yalla nga am lo ci boole te waru ci bok lolu daal lay génné ci l'islam lolu lañuy wax riddatul i'tiqad weddi yalla ci sax ngëm sa pass pass lolu numuy newe ka shirk billah kam nga bokal yalla bo bokal yalla génné nga ci l'islam bo né yalla ak wala nga wat ci nit nga ni barke diw genn nga ci l'islam lolou hadith la wala do hadith ha man halafa bi ghayri llahi faqad ashraka wa kafara zakallahu deugal mo mune mom dafa deug ñu ne so waté ci barké nit barké ci barké bi la wax waato ci nit ki waye ci barké nit ki nga waat waye man lima jaxal moy suñ waxe muhammad lan ngeen di wax kon doyalu kon mom sax doyalu barké bañ ci waat sallallahu alayhi wasallam moy lan moy yalla nako yalla doli kon doyalu kon nako lay waté ci keneen beke mom barke bi mu am doyul ba dañ nan yalla nako yalla doli ku wax lol ngay wax te mom ñakar nañ ne mom mu upp ñepp barke wala han han suñ waxe ñu na yalla nako yalla doli kon mom doyalul ndax kon keneen warna doy bay maye kon kene du wat ci nit ka shirk aw jahduhu wala nga weddi yalla aw nafyu sifa ثابت من صفات او اثبات الولد لله صدق بين ملوكان تي ملوكان يالله ني نالا يالله ني لا مل غاني ملول نونو يالله دا فا ام لوخو غاني امول لوخو يالله داي ديغ غاني ديدت يالله داي غيس غاني ديدت ها جينغا سي اسلام موتا يالله اي ملوكانم بول كو داك melokan yi melal bopam wala yonent bi melal ko yalla ha wala nga yow nga dem saxalal yalla lo xamne amuko ngani yalla dafa am dom wala ngani diw yalla la nga dendela yalla ak kok genn nga ci l'islam murtad nga yamul ci murtad fa huwa murtadun kafir koku dafa genn ci l'islam bare yefer la mbiri du lu ndaw de ndax sun diine ji fokk ñu jangul buñ ko jangul top xumbu xumbu yi mbolo yi di yu ko rek ba nga dé dajé ak yalla du bax ñaarel mbok yi riddatun bil aqwal sank dañ né won murtad bi kiko def lan motax mu murtad ci pass pass la murtadé ki murtadam lan la daf ko wax ah waw bil aqwal kasab billahi fa saga yalla xam nga boone dekk bi amna ñuy saga yalla fi ni senegal amna ñu koy wéj kan moy saga yalla bu ngeen démé europe ba lañu am lo neex saga yalla surtout italy di ngay gis nit ko xamne ba lañu am lu ko neex saga yalla waaw même fi sax commencé nañu bo da yalla tawal doj wala du ngeen koy dégg hmm ak bari yalla moy kan degg na fi ben kilifa diine mune man sax buma yalla ni e maniko e ndeysal ya yalla du morom de yalla wallahi yalla du morom yalla ken waruko adresser sax yenn parole yi dafa jaadout lolou dafa aram saga yalla saga yonenti bi lolou mom yeneng koy degg amnañ fi ben radio tamne chaque jour mi saga yalla de li ci metti may ken du ci wax dara waye tay ku saga won tay ben serigne li gay tal sa keur dara jaw bismillah mu ngi saga yonent bi ak sahaba yi ngi fi di saga soxna yonent bi di len tumal ngi fi ngeen di deg gude ak beccu so waxe ñu ne la no ñoo ñu loolu lañ gëm ñun tamit loolu lañ gëm nañ len bayyi ñoom ak luñ gëm ha sunu diine ndax am nañ ku ci gëna reey yonent bi sallallahu alaihi wa sallam koku ridda la bil aqwal benen ridda bi moy riddatun bit tarki moy nga murtad ci bayyi li nga wara def nga bayiko riddatun bil aqwal amna waye riddatun bil af'al murtad ci jëf ay jëf jëf yi motax nga murtad ka ilqa'il musaf fi mahallin qazara jël kamil kamil yalla bi ma ngi denc ben kamel bo xamne mo len ko indalon fi yeen ñep di ngeen xam fekke ngeum yalla mu ngi ci ye kamel bobu dañ ko sulli ñu ko sulli indil mako mo ne nit ñi mbon yi ñi def ñan ñi ne jël kamel du ko duggal ci ay toilettes waaw ñen ñi di def ci kamel lo xamne lolu musiba la ku ko def rek genn nga ci l'islam waaw Allahu akbar benen bi moy ridda bi tark ka tarki jami'i sha'airi din ki dafa murtan dafa bayyi dara ci dina yalla ji fa bayyi julli ñu ko ne julli mu ne julli wuma koor dafa jot mu ne woruma waaw jullil mu ne no man duma julli lutax parce que man kima gëm neena kenn du julli woral mu ne man duma wor lutax parce que ñun ki ñu gëm neena kenn du wor aji maka mu ne jarta dem darsa dem ku bayyi rek genn nga ci l'islam tamaman yi ni dalil la ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mo ne ku bayyi li izar tad muslim wa kana mustawfiyan li surut ridda ñu chambar mbiram guddek beccak ñu xol ko borom xam xam yi gis na ki dafa murtad bi haythu kana aqilan baligan mukhtaran ñu xol ko ñu gis ne majeur na ko am xel la doful dara japp ko kene forcé wu ko tite luñ ko mo tan bayyi l'islam dañ koy ray dañ koy tublo ñetti fan su tuubé ñu bayiko bu tubul dañ koy ray kan mo koy ray imam mo koy ray ki jitté jullit ñi moy joxé ndigal dal ne ray leen ko ñu ray ko Nabi sallallahu alaihi wasallam mo deugural lolou ci yakh ne la yahillu damu imri muslim bi shahadat an la ilaha illa Allah yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda salasa an nafs bin nafs wa sayyibu zani wa tariku li dinihi al mufariqu lil jamaa nti bi neena daganul ci julit bu sedena yalla kenn la man mi yonent bi yalla ma yonni ludul ci ñett mbir ñuy tour deratam ludul ci ñett mbir so ray nit dañ ko war ray su sangé wo ñaalo dañ ko war ray su baye diinem genn ci mbolo julli ñi dañ ko war ray kon li moy atté murtad ak kilu gaaw lu gatt pour ñu dugg ci ayé bi nga xamné mo nek suñu kanam a'udhu billahi minash shaitonir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد دل دلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بقي سنو بروم نينا يا أيها الذين آمنوا وخون نين يا أيها الذين آمنوا لومي تك kin don jangal da don wax ya ayyuhal ladzina amanu ju gis ya ayyuhal ladzina ju gis amanu tegu ci mune ñooñu seeni borom texe nañu mune ya ayyuhal ladzina ju gis kafaru tegu ci seeni borom alku nañu yalla moy wo ñi gëm bis bu nek di len wowe baatu ngëm e yeen ñi ma gëm ndeesan kon buñ ne e yeen ñi gëm yalla amna ñu ñu dakk de ñan ñoo bokul ha ku gëmul yalla bokato yalla gënne na la ci ko kon li nun noko mom ñun la yalla wo lan lañuy doye mune aminu billahi ngalla way gem len yalla doyna rek kay mune ya allazina amanu ko mune aminu billah e yen ñi gem tol do nga doyon na bay rek ko feddali mune aminu billahi gem len yalla lolou muy tek moy dole ku len gem ngeen de waye na deugur gem ngeen de japp ngeen waye gel leena japp aminu billah da ngeen gem yalla na ngeen jang ba ngeen xamne yalla momu moy ken ngeen gem ko ban ko dendale len ak ken ci tax tay nit ñi di bokale moy ñaka xam yalla waaw ko kessala parce que xamuñu ko xamul lu neex nga def xalé moy fekk gaynde nek seen buntu keur muy xëc geen gi wala waye papa mi xam gaynde bu yéwone ni ubi buntu keur gi ni gis gaynde la mu leer ko ne mom la ñu mi defaat buntu keur gi ha dagay tej ndax dagay tej rek dem tok dina jël motu kayam de ci gaynde gogu bala muy dugg ci biir waye xalé bi nak bu ubi buntu keur gi mom du yem ci ubi buntu keur gi waye day ñew war ko nan ko ali parce que xamul ndaysan waaw xamul li lan la waye ñun tamit xamunu yalla lool motax lu ñu yëkëti lu ñu neex ñu jaxase ko ak yalla wala yalla mu ne nu aminu billah ngal la way gëm leen yalla bu leen ci yam de wa rasulih gëm leen yonentam bi sigen ana kenen fi kuñ fi duggal damay laccé dé ana kenen kuñ fi duggal kuñ fi wara gëm wala li do alquran ah man dé yalla la fi gis aminu billahi kuñ ci tek amul kenen kon li moy ngëm amo droit gëm kenen boko waxé sénégal nak ñu né gis ngeen ki tafsiru rek yëm ci ki day togn naka la togn yalla mo né aminu billahi wa rasuli téggu ci kenen wala wala man sama téré ak sen téré dama mudé dafa am fofu kuñ ci duggal wax len mako lum ci tek moy wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih na ngeen gëm téré bi nga xamné dañ ko waccé ci yonent bi moy alquran kon ñetti lañ wara gëm yalla yonent bi alquran amul kenen wala amna kenen wala amna benen téré wala amna lenen jeexna kon li tax duñu gëm yalla li tax duñu gëm yonent bi kessé li tax duñu gëm téré bi yalla wacc ñun moy ñaka jang li sénégal bo gisé ñu jang alcorane dama am ku dé rek ñu né bismillah kay len ñu gaay yi ñew ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu may yakfur bil non lañ ko jaabal mu daldi jeex légui ku dé ki lu mu ci am ki gëmul won yalla kessé gëmul won yenen dibi kessé gëmul won alquran kessé legi yenen ko koy jangal gis nga danger bi alquran def len la ak bu len def kon nan gor gorlu yalla subhanahu wa ta'ala lim ni wax ñu nekk ci gëm len yalla gëm len yonentum bi wal kitab ak tere bi ban tere la alquran allazi gis nga yamu ci de da fay leral ban tere la tere bi nga xamne anzala mom lañu wacce ha nazzala mom lañu wacce ala rasulihi ci yonentam bi muy muhammad sallallahu alayhi wasallam mune wal kitabil ladzi anzala min qablu ak tere yi nga xamne tere bi nga xamne mom lañu wacce won avant alquran bi ñew bu la nexe muy tawrat bu la nexe muy injil ndax bala loxo di ci dugg loxo bu ke soppi ci yalla la baye ko won wala ahmed didat rahimahullah day wax buñ la laaje ndax bible waxu yalla la mune bul wetti waxal waxu yalla la buñ la né bible bi nak waxal duggal nañ ci leneen ludul waxu yalla kon dañ ko jaxasse waxu yalla ngi ci ak yeneen yi wax ngi ci yidul waxu yalla yalla néna nañ gëm yalla gëm yonentam gëm téré bi mu yalla wacce ci yonentam muhammad waye ñu gëm téré yi nga xamne yalla wacce won nako min qablu lu jitu alquran di ñew yalla mu ne wa man yakfur billahi cey ku weddi yalla wa malaikatihi ku weddi malaakaami wa kutubihi nga weddi tire yalla yi wa rusulihi nga weddi yoninti wal yawmil akhir nga weddi al akhira yalla neena ku weddi li ku def li faqat ci deug deug dalla sankuna rirna dalalan rir go xamne ba'idan dafa sori deug waaw gay ku weddi yalla sori nga deug wala sori wa deug ku weddi malaaka yi nga weddi tere yalla yi nga weddi yoninti yalla yi nga weddi al akhira deug deug munato jege rir bi nga rir nekatul rir bu ndaw ndax kenn munatul fexé nga bax té wéddi yi du man dama wéddi ben malaaka rek so wéddé ben malaaka sax wéddi nga ñëpp yépp dañ doon wax né ñun jibril mi kan moy indi alquran ñina jibril ñina ñun jibril neexuñu dara ndax limuy indi neexuñu malaaka yi nga ñu wéddi so wéddé ben téré ci téré yalla wacce téré yépp nga way nga wéddi so wéddé ben yonent yonent yépp nga wéddi ndax ñom ñepp ño bokk li ñu indi ño bokk ben programme amul man ñin ki mo nu neex ki neexunu la nu farriqu bayna ahadin min rusuli du nu wéddi kenn ñun ñepp la ñuy boole amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun gis nga kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi mu dog la wax ne la nu fariqu bayna adam min rusuli ñepp lañuy gëm duñu wéddi duñu takalé ñun yenen ñepp lañ gëm so ñëwé ci kër julli nga fekk fa ibrahim nga fekk fa musa nga fekk fa isa nga fekk fa maryam nga fekk fa muhammad ay dama ci kër ñeneen ñi loko fa fekk c'est parce que ñom dañoo takalé ñun nak liñu alcorane wax loolu lañ wara def moy gëm yalla gëm malaaka yi sank lima leen doon wax bu ci nek rek li al iman billah mu nañ ci def dars mu jeex ñu def al iman bil malaaika te duñ jeexal mu jeex ñu def al iman bil kutub mu jeex ñu def al iman bir rusul mu jeex ñu def al iman bil yawmil akhir mu dess ñu def al iman bil qadar bo mo ñewul ci aya bi ben ngëm bi dess mo ñewul ci aya bi mu ngi suratu mu ngi suratu suratul qamar fofu la ben ba nek legi nak pour nga am ngëm moy fogg yi nga jang ko ben bu ne nga jang ay kenom pour nga xam ngëm nga yalla wala gëmo yalla borom bi neena li am importance ci li ñu bëgg wax moy kep ku weddi waman yak fur kep ku weddi fan ngay mujjé faqad dalla dalalan ba'idan rir nga sanku nga sori go xamne ken dootu la meuna gindi ndax da nga sori deug yalla gi ba'idan la yalla wax gis nga yalla yamatul ci lolou batay mu ngi koy feddali mune innal ladhina amanu nit ñi nga xamne dañu gëm yalla dañu gëm ibrahim summa kafaru ñu weddi musa summa amanu ñu gëm isa summa kafaru ñu weddi muhammad yamuñ ci de wala nga ni innal ladhina ñi nga xamne amanu dañu gëm summa kafaru ñu weddi summa amanu ñu gëmaat summa kafaru ñu weddi waat summa zdadu kufran kañ lañu gëna weddi nak bi muhammad ñewé ñu gëna dolé ku ci weddi yalla yalla neena lam yakuni lillahi yaghfir lahum ñi du kenn mu tok bama balé lam yakuni lillahi yaghfir yalla nekul ku len di bal kon affaire yi ndawul de ku yalla ne ki duma ko bal lan ngeen xalat ci mom waye bu len xeb bu len reel li yalla wax parce que sen ngeen waji lim def sen ngeen ñi luñ def dañu gëm yalla bam neex len ñu sanni ko fele ne gëmatul innal ladhina la wax ismu mawsul innal ladhina ga ñi nga xamne amanu dañu gëm yalla bamu neex len wa suma kafaru ñewet lima waji waxon fi kërama sas man bu koor gi ñewé rek dama am iman koor gi jéxé rek vraiment day waru wa wa sas la dem ah ñu ci man wér kër ñi nga am nga mu ne gis nga wér koor ñi xam nga da ngeen di tafsir chaque jour mu ne iman plein la am man ko légui nak mu ne mu koor gi jéxé rek sas mu wa légui nak léké yoy ay gor gorlu so fexé ba nga am ngëm ngëm dañ koy suxat ngëm dañ koy rosé pour mu sax waxna len sank biñuy commencé nit dafa wara sax ci ngëm waye nga fexé ngëm gogou bo ci saxé nga fexé lu koy dundal ba ci ri auto di yegg day ah day wacc non la ngëm def ngëm day yegg day wacc lan moy yok ngëm moy yu bax yi ngay def fu bax fi ngay dem yu bax yi ngay def yu bax yi ngay dig muy mo yok sangam waye bu fekke yow amna place yo xamantene bo fay dem do am ngam yalla daru estade yi ni xamne 24h sur 24 ya nga estade di yuxu rek di supporter waxtu yi di la romb nga jaxassok nit ñi bu jigeen ñi sen tol gu bon gi fo yame ngam yang ci soirée yi yang ci nangam fo yame ngam waw deglu musique di ken xamul di sétane ay film très bien fo jël ngam sangam day dem di dem di dem di dem bo bo degge Allahu akbar da ngay yema na di xaj gën nga yema di ko bloqué di ko bañ pour Allahu akbar bi egg ci sa nopp yi même boy teudé goudi nga degg ñaan as-salatu dang koy yema di dem wul beteeku di yema sangu sangu wat pour di yema après shaytané na la grawul graw après am nga rek bo joggé nga julli quoi yow gëm nga yalla mo tay dañuy nekk fi di laxal nit ñi rek ñom sax way gis nga pa bi sax c'est dal dula baye gis nga pa bi sax bi mu tolé rew dawul tuli tok ba magger rek ne fi ala rek nga commencé am confiance nak fi nga teud nak gëna sangu nak iblis non la lay def iblis du baye kenn mu def lu yalla santane o tax al imam hasan al banna ndaysan day wax ne ci al wasaya al asara yi mu bind frère musulman yi day wax ne bokku na ci ndinkane yoy mu bindal frère musulman yi fukki ndinkane la day wax ne sa yo dege note jugal julli day dege note bay li ngay def julli bu fi nek nan bama pare ba ki bala fi nga dege waji ne Allahu akbar Allahu akbar bu mu wax ashhadu an la ilaha te jogo gis nga bo reppe ba mu noddu ba pare te jogo pare nga doto julle ci lul yalla musalla daf len di wax ne ñom yeen ikhwanul muslimin sa yu ngeen degge not bay li ngeen def julli julen lol dafa bok ci al wasaya al ashara bok yi innal ladhina gañ nga xamne amanu dano gem yalla fa mu neex len suma kafaru ñu weddi dañu gem ibrahim musa ñu gemuñ ñoo bañ Isa ñew ñu gëm Muhammad ñew ñu wéti yamuñ ci ñu leen di waar summasdadu kufran ñu gëna wéddi ala mu ne bu leen fi nekk di ma ñaan ñek lam yakunillahi yaghfir lahum yalla nekkul ku leen di baal ben wala li yahdihum sabila yalla neena duma leen dubal te duma leen baal yalla nak bu waxe li kenn ku nekk ci ñun mo wara baye xel ci lool waaw dañu weddi yalla subhanahu wa ta'ala mun ta damna al aya muqarriran li hukm bil khusran aya bi dafa ñew di saxal ñi perte deug deug moy ñi nga xamne dañu weddi yenen ti yalla muhammad alayhi salatu wassalam weddi tereem weddi limu indi neena lam yakunillah li yaghfir lahum lam yakun fi sunnati llahi an yaghfir lahum nekul ci yoon wi yalla teural texte buñ fi lire ba yalla bal ñi yalla neena du len jubal kenn du fexé bañu jaar ci yoon wuy muccule dede kon nanu moy tane ko jaar ci yoonu yahudi nanu moy tane ko jaar ci yoonu nasarani ñu xamne kep ku weddi yalla ku weddi yonentam ku weddi téré bi yalla wacce ci mom muy alquran kenn mën ta fexé ba nga juk waye kenn mën ta fexé ba yalla bal la mana li ay avertissement la de li ni legi nak mbok yi aye bi buñ baye bañu del ñew diko lire fan ngeen jang ci aye bi aye day duggal nit aljanna li yalla wax ni li ñu wax ni fan ngeen ci gis yermane bu yalla wara yeeram waji alquran ay luwa la ay atté la atté yi ñun ñi di dund lañ ko wara wax mu dugg ci sunu bop mo ra yalla wax ci surati yasin li yunzira man kana hayyan wala li tunzira man kana hayyan nañ ci war waji bala muy dé pour ñun ñi la pour ñun ñi di dund la ñu xamné li santana yalla la li atté yalla la li dafa war kep ku wedd yalla do taxé ku wedd yonte yalla muhammad do taxé ku wedd téré bi yalla waccé won ci muhammad té moy alquran amo benen yoon amo kenen koy andal amo luñ lay jangal amo fuñ lay suuli ma nga duwa jana jamais est ce que yalla moko wax té yalla lu mu wax deug la la tabdila kalimatil walan tajid li sunnatillahi tabdila yoon yalla kën duko changer yalla wax nako paré jeexna ma yubaddalul qawlu ladayya samay wax kën duko changer kon mbok yi li moy dar sa tay ñu ngi ñaan bur yalla subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu joom tay li ci jup ci yalla la baye ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bo amé ay question ñu gaaw